Düşür müyüm bakalım? Uçursak alırız. Hadi bakalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta 25. ayeti bitirdik. 26. ayete geldik. Allah-u Teala 25. ayette bu kafirlerin, müşriklerin peygamberi dinlemiyorlar. Onların kulaklarında ağırlık olduğunu, gönüllerinde anlamamak için bir kının bulunduğunu söyledi. Bu kın kelimesini biliyorsun, anlattım size. Kılıcı ve bıçağı soktuğumuz, kesmemesi için soktuğumuz şeye kının derler. Buna Arapça ekinle deniyor. Efendim, bunlar inanmazlar. Ve Kur'an-ı Kerim'e esatirul evvelin, evvelkilerin hikayesi derler demişti geçen hafta Yüce Allah. Şimdi onların bu durumu, bu inkarları sadece kendilerine kalmadığını söyleyecek şimdiki ayetimizde. O inançları ki başkasına kustuklarını, başkasına bulaştırmak istediklerini söyleyecek şu anda. Yani inkar insanın içinde durmuyor. Harekete geçiyor, kaynamaya başlıyor, kaynayınca etrafa sıçrıyor. Sıçrayınca başkalarına bulaştırmak istiyor bu durumunu. Şimdi onu ele alacak bu ayette Yüce Allah. Ve hum yenhevne anhu. Onlar o Kur'an'dan uzaklaştırırlar birilerini, insanları. Ve yenhevne anhu. Kendileri de ondan uzaklaşırlar. Yani başkalarını uzaklaştırırlar Kur'an'dan. Kendileri de ondan uzak dururlar. Ve yuhlikûne illâ enfusehum ve mâ yeşûrûn. Onlar sadece ve sadece kendilerini helak ediyorlar. Ve bilmiyorlar. Farkında değiller. Farkına varmayarak kendilerini helak ediyorlar diyorlar. Şimdi bu ayeti kerimede ve hum yenhevne anhu, onlar insanları Kur'an'dan nehyederler. Nehyetmek demek uzaklaştırmak demektir. Uzak tutmak anlamına gelir. Nasıl uzak tutuyorlar diye bir soru sorsak cevabı burada yok. Bunun cevabını Fussilet suresinde veriyor. Fussilet suresinin 3. sayfasının sondan 4. ayet olur. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Aha işte tam orası çıktı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dediler ki لَا تَسْمَعُوا Dinlemeyin. هَذَا الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı dinlemeyin dediler. لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ Ona karşı böyle ses çıkarın. Uğultu yapın. Uğultu. Uğultu çıkarın. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Umulur ki mağlup edersiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'i. Ona uğultu çıkar. İşte bu. Yani burada Allah-u Teala insanları uzak tutuyorlardı. Nehyediyorlardı Kur'an'dan. Nasıl nehyediyorlardı sorusunun cevabı burada. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki o kafirlerin sözlerini buraya naklediyor. Diyor ki dediler ki insanlar o Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin ve uğultu çıkarın ki galip gelesiniz o Kur'an'a. O zamanları Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman uğultu çıkarıyorlardı ama bu ne oluyordu? İşte böyle Peygamberimizin döneminde nasıldır? Kaç kişi vardı şimdi orada? Nasıl mescitte gelip okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim'i adamlar uğultu çıkarıyorlar. Ama şimdi uğultu ayrı. Makale yazıyorlar, kitap yazıyorlar, televizyonda program yapıyorlar Kur'an'a karşı. Dünya kokuyor bugün. Dünyada uğultu çok fena. Büyük uğultu var. O zamanki uğultu neydi? Avrupa dışarıdan bağırıyor adam şimdi. Avrupa biz konuşuyoruz orada, Kur'an okuyoruz orada. Bağırıyor. E niye olacak? Ama şimdi bu Kur'an'ın aleyhine üniversitelerde konuşuyorlar, medyada konuşuyorlar, makale yazıyorlar, kitap yazıyorlar, program yapıyorlar. Dünya ayağa kalkıyor, dünya. Herkes bununla meşgul. Müslümanı da Müslüman olmayanı da. Dünya bu kitapla meşgul. Aleyhte meşgul veya lehte meşgul, fark etmez ama dünya bu kitapla meşgul. Ha bu dünya idare ediyor. Evet evet, herkes bununla meşgul. Şimdi bakıyorsun, aman ne uğultu çıkarıyorlar. Aman ne uğultu, ne feryat. Feryadu fiyan. Toz duman oluyor her taraf. Yazılan makaleler, kitapları bir düşünün. Yapılan programları bir düşünün. Yapılan konuşukları bir düşünün. Efendim, iş güç Kur'an'a karşı bağırmak. Uğultu çıkarıyorlar. Bir uğultu kirliliği var efendim. İlim aleminde, dünya insanlığında Kur'an'a karşı bir uğultu çıkarma kirliliği, bir ses kirliliği var. Ha bak bak bak. Şimdi burada tabi demedi onu Allah-u Teala. Buraya demedi onu ama buraya koydu. Buraya nasıl uğultu çıkardıklarını koydu buraya. Tabi mesela Müslümanlarla alay ederek, Müslümanlara girerek, efendim gamze yaparak böyle bu uğultular çak. Efendim, günümüzde de bu böyle devam ediyor. Ama ne garip ki, ne garip ki, Kur'an'dan insanları uzaklaştıran maalesef Müslümanlar da var. Ah, ah gönül, ah gönül kitabı seni okuyamıyorum. Okuyamıyorum. Kalıyor içime. O Cera Paşa türküsünü mü Volkan yazdı, ne güzel ya. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde dedi. Ya benim de derdim var, durur içerime ya. Diyemiyorum. Benim Cera Paşam farklı. Benim tıp fakültem farklı. Ve yel evnan. Ha, o milleti uzakta tutuyorlar. Kendileri de ondan uzakta duruyorlar. Diyor Allah-u Teala. E nasıl duruyorlar? Buraya demiyor. Onu da nerede diyor? Bak şimdi. Onu da diyor şeyde. Aha bu Müddessir suresinde olması lazım. Evet bakalım. Onu da burada anlatıyor. Şimdi kendileri Kur'an'dan nasıl uzakta duruyorlar? Orada cevabı yok. İşte bu sorulara cevap vereceksin. Rahmetli hocam, hafız hocam olmasaydı ben bunları nasıl yaparım? Bunları nasıl? Nerede biliyorsun bunu? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ diyor Allah. Onlara ne oluyor da bu benim zikrimden, bu Kur'an'ımdan yüz çeviriyorlar? Ne oluyor onlara? كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفَرَ sanki onlar yabani eşeğidir. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ aslandan kaçan yabani eşeği gibi benim Kur'an'ımdan kaçıyorlar Allah-u Teala. Muhteşem bir şey. Yabani eşeğin hem ehil değil ha bak yabani eşeği. Ehil eşeğe yazık olur ya Allah-u Teala. Onu misal veremem. O ehil eşektir. O yük taşıyor hiç olmasa. İş yap. Bunlar yabani eşeğidir diyor. Yabani eşeği gibi aslandan kaçar gibi kaçıyorlar. E dertleri nedir ya Rabbi bu adamlar böyle yabani eşeği gibi aslandan kaçar gibi kaçıyorlar Kur'an'dan. Nedir bunların derdi? Bel yuridu. Hayır hayır onlar istiyorlar. Küllümri'in minhum. Onlardan her bir kişi istiyor. En yukta suhufen muneşşara. Önünde açılmış kitap istiyor. Yani Hazreti Muhammed'e gönderdiğim kitap gibi kendilerine hepsine kitap göndermem lazım ki belki inanırlar. Böyle bir istekleri var diyor Allah-u Teala. Bu isteklerinden dolayı böyle bir kitap onlara vermediğinden dolayı kıskanıyorlar Hazreti Muhammed'i. Kur'an'dan kaçıyor. Kella Hayır, hayır. Bel la yahafunen ahir. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Ahireti inkar ettiklerinden dolayı Kur'an'dan kaçıyorlar diyor. Vay. Bak burada söyleyelim onu. Bu da sadece kendilerini de Kur'an'dan uzak tutarlar. Başkalarını tutuyorlar, anlattık onu. Ama kendileri nasıl uzakta duruyor diye sorduğumuz zaman böyle söylüyor. Bak, görüyor musun? Ahireti inkar eden insanın psikolojisinde Kur'an'dan kaçış var. Eğer insanlar ahiretin varlığına inansalardı, o zaman Kur'an'dan yabani eşeğin aslandan kaçması gibi kaçacak. Dehşet bir şey. Şimdi Kur'an'dan kaçıyor insanlar, görüyorsunuz. Şimdi bırak kafirlerin Kur'an'dan kaçmasını, Müslümanlar kaçıyor. Ah gönül ah. Bir anlatsak ya, ne oldu ya? Anlatamayız. Evet. Şimdi buraya geçelim. Yani nasıl Kur'an'dan kendilerini uzak tuttuklarını, yabani eşeğin aslandan kaçması gibi diyor. Niye ya Rabbi? Bu adamların derdi ne? Bunların hastalığı diyor Allah-u Teala. Kendileri de kitap istiyor. Önünü açılsın. Ahiretten hiç korkmuyorlar. Bu psikolojide oldukları için hadi babam kaç. Ha babam kaç. Aslan geliyor kaç. Yani bu benzetmeler Allah'ın metodudur. Bizim anlayabileceğimiz bir dinle anlatıyor. Biz şimdi yaban eşeğini aklımızda hayal edebiliyoruz. Aslandan nasıl kaçtığını da hayal edebiliyoruz. Allah-u Teala burada kinaye yapıyor. Sanattır bu, bir sanat. Bu edebi sanattır bu yani kinaye. Ha. Onlar da diyor Allah-u Teala, bir kafanızda düşünün. Bu adamlar manen psikolojik bakımından Kur'an'dan böyle kaçıyorlar. Sebebini de söylüyor. Soruyor. Niye? Niye? Ne adam? Bu adamların hastalığı ne? İşte bu adamların hastalığı bu diyor. Allah-u Teala dedi. Şimdi bu nedir biliyor musun diyor. Bu nedir biliyor musun? Onu söyleyeyim size. Şimdi değerlendirmesini yapıyor. Onların eylemlerini söylüyor. Kafirlerin ardından kendisi değerlendirmesini yapıyor Allah-u Teala. Ve in yuhlikune illa enfusahum ve ma yeşurun. Bilinçsizce kendi kendilerini heder etmektir. Başka bir şey değildir. Kendi kendilerini helak ediyorlar. Anlıyor musun? Helak ne demek? Ne oldu? İşte Semud kavmi battı. Burada deprem oldu. Adapazarı'nda, Gölcük'te, Memler'de, şurada, burada. Altı üstüne geldi. Değil mi? Ha. Hep şeylerin altına kaldılar. Değil mi? Bunlar da kendi içlerinde deprem yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Benim gözümdeki değerlerini yıkıp götürüyorlar bunlar. Helak ettiler kendilerini. Bu manevi bir helaktır bu. Allah'a katında insanın bir değeri vardır. En kutsal varlık insandır. En değerli varlık Allah nazarında insandır. Bu değeri kaybediyor. Deprem oluyor kardeşim. Adamın 50 tane dairesi varmış Yalova'da. Dediler ki sabahleyin ekmek kuyruğuna gibi. Bitti, her şey bitti. Sağ kaldı o kadar. Bütün daireler gitti. Muhtaç oldu. Ekmeğe muhtaç oldu. Ha, bu adamlar da böyle. Allah katında bunların apartmanları vardı ama deprem yaptılar diyor Allah'a da. Bitti. Fakat bunlar böyle kendi kendilerini helak ettiklerinin farkında değiller. Bir de farkındalık meselesi var ya. Yani bir insan yaptığı bir işin farkına var. Ne yaptığının bilincinde var. Bunlarda bilinç yok. İşte bu Kur'an bu bilinci veriyor ha. Kul nerede değerini kaybeder? Nerede kendisini helak eder? Nerede etmez? Bunu veriyor Kur'an işte. Bunlar onun için anlatıyor. Bize bilinç veriyor, şuur veriyor. Yani Kur'an Üniversitesi insanlara bilinç verir. yaptığı davranışların bilincini verin. Nereye gidiyor? Sonucu nedir bu davranışın? Bunun sonu nereye varır? Bunun bilincini verin. Şimdi Allah-u Teala bir şey anlatayım size. Gelecekler hakkında da bir şey söyleyeyim. Şimdi buradaki değerlendirmelerini yaptığı için Allah ahirette ne olacağını şimdi anlatacak. Bu adamların, bu Kur'an'a karşı böyle ses çıkaran, uğultu çıkaran, kendileri de aslanın önünde kaçan bir yabani eşeği gibi Kur'an'dan kaçmalarını, kendilerini helak ettiğini söyledi. Ama ahirette ne olur? Gel onu konuşalım bir Allah'ım. Sana şimdi onu konuşacağız. Vay. Velev tera. Görsen ya Muhammed. Görsen. Ne zaman? İd bu gıfu alennâr. Ateşin karşısında dikildikleri zaman. Cehennemin karşısında, alevinin karşısında oraya gelip de böyle dimdik durdukları zaman bir görsen onları. Fegalu diyecekler. Ya leytene. Yazıklar olsun. Nuraddu. Dönsek keşke. Ve la nükendibe bi ayati Rabbina. Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek. Geriye döndürse bizi Allah. Dünyaya bir daha gelsek de Allah'ın ayetlerini inkar etmesek, yalanlamasak ve nekûne minel mü'minin ve inananlardan olsak. Pişmanlık var. Burada pişmanlık. Aman Allah. Öfür. Şimdi mahşerde ateşin önünde dikilecekler diyor Allah-u Teala. Cehennem ateşini böyle konuşacaklar diyor. Baba orada ne konuşacaklarını da şimdiden söylüyor Allah. Peygamber'e diyor ki görsen. Göremezsin sen o ateşi karşısında ne işin var senin? Diyecekler ki yazıklar olsun bize. Keşke biz bir geri dönsek. Ya dünya bitti de. Dünya yıkıldı gitti. Toz duman oldu. Ahiret kuruldu. Daha nereye dönmek isteyiz? Adama bak. İnanmadığı için Kur'an'da kıyamet koptuğu zaman da dağlar ufak olacak. Bütün kainat yok olacak dedi. Ayeti bilmeydi ki. Buna inanmadı. Yok canım. Ve ma nehnu bi mab'usin dedi. Biz dirilmeyeceğiz. Neden dirilmeyeceğiz? Ama o ateşi görünce ya ne olurdu keşke geri dönsek de. Ve la nükezzibe bi ayati Rabbina. Hatırlayacak hatasını orada. Ayetleri inkar ettik biz, yalanladık. Keşke yalanlamasak. Dönelim de orada bir daha yalanlamayalım. Ve nekûne minel mü'minin ve inananlardan olalım. Diye hayıflanacaklar. Onlar orada pişmanlık duyacaklar. Bu cümleleri de konuşacaklar ya Muhammed. Bir görsen var ya bunları konuşurken. Şimdi burada bunu söylüyor. Bu ayetin arkadaşları var. Mesela Secde suresinde bu ayetin bir arkadaşı var. Orada da Allah-u Teala anlatıyor orada ne diyeceklerini. Orada böyle sahneyi bile anlatıyor yani. Şöyle velev tera görsen idin mücrimuna hani suçlular o günahkarlar nakisu ruusehum mahşerde böyle kafalarını eğmişler. Böyle evmişler, bakmak istemeyiler etrafa. Günahkar çünkü yüzleri simsiyah. Ali İmran suresine göre yüzleri simsiyah günahkarlar. Emmellezine sveddet vücuhum diyor Allah-u Teala. Bazılarının yüzleri simsiyah olacak. Başları böyle eğik. İnde Rabbihim Rabları katında, Rablarının huzurunda böyle başları eğik. Onları o suçları görsen. Rabbena. Orada böyle başları eğik diyecekler ki ey Rabbimiz dua edecekler orada. Ebsarına gördük. Gördük şimdi. Ve semiyona işittik. Ferciyona bizi geri çevir. Ya Rabbi. Nahmel salihen. İyi amel yapalım da. İnna mugunun. Ve kesin olarak inananlardan olalım. Ya Rabbi. Bizi geri gönder. Hem böyle başı eğik hem dua edin. Ey Rabbimiz. Biz gördük şimdi. Bak aynen yakın gördük. Eyvah. Efendim duyduk. Ya Rabbi bizi geri çevir de. biz iyi ameller yapalım ve kesin inananlardan olalım ya Rabbi, geri çevir. Ne yol yok. Şimdi burada bunu söylüyor. Az biraz sonra şeyde Fatır suresinde de söyleyecekler. Orada cevap verecek Allah-u Teala. Bak şimdi. Buralarda cevap yok. Ama Allah-u Teala burada bir değerlendirme yapacak. Bu arka sayfanın birinci ayetinde muhteşem bir değerlendirme var burada şimdi. Bak, cevap var orada. Bak şimdi burada nasıl cevap verecek. Şimdi bu adamlar cehennemin ateşinin karşısında durunca وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا o cehennemde feryat edecekler diyor Allah. Becürecekler, becürecek. Becürmeyi bilir misin? Becürme. Hani yaralanmış bir hayvan bağırır, hani becürür. Yani yuvarlanmış. Ben çobanlık yaparken çok hayvan yuvarlandı. Bizim o dağlar var ya, o Karadeniz'in dağları 80 derece meyil. Hayvan ayağını bastım azıcık. Ooo 60-70 metre yarda yuvarlandı. İnersin yanına, hayvan artık ölmek üzere. Bir çağa yetiştirdin, yetiştirdin. Yetişemedin, böğrenek ölür. Becürenek ölür. Bunlar da yestarihune bu manada. Becürürler diyor, becürürler cehennemde. Böğürürler o hayvan nasıl yaralanmış, ölmek üzere hayvan bağırıyor. Aslanın pençesinde bağırıyor. National Geographic'i seyretmiyor musunuz? Rabbena, ey Rabbimiz diyecekler. O becürmenin arasında laflar çıkacak ağızlarından, laflar. Ey Rabbimiz, ehricina bizi çıkar buradan ya. Buradan çok fena izraf var. Ne'mel salihan. İyi amel yapalım. Gayrını dikünle amel. Dünyadayken yaptığımız o kötü amellerin tersine, zıttına iyi amel yapalım ya Rabbi. Allah-u Teala şu soruyu soracak. Bak, soracak. Evelem nuammilküm. Size ömür vermedim mi? Size ömür vermedim mi? Ma yetedekkeru fihi men tedekkeru. Düşünen adamın düşüneceği kadar size bir ömür vermedim mi de şimdi bana geri dönmek istiyorsun burada? Ha? Düşünen adamın düşüneceği kadar bir ömür vermedim mi size? Ve ca'ekumun nedir? Size uyarıcı peygamber gelmedi mi? Fedugu. Şimdi tadın. Temali zalimlerin nasıl? Zalimlere yardımcı yoktur. Şimdi bu azabı tadacaksınız. Öyle geri gönder bizi. İyi amel yapalım. Şunu yapalım. Bunu yapalım. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir reinkarnation yok. Geri dönüş yok. Bu ayetleri hocalar bilmiyorum. Hala reinkarnation'dan bahsediyor. Ramazan ya bunlara bir ders verelim. Daha çağırlar. Daha buraya. Daha. Bu ayetler ne değil? Bu ayetleri bilmezler. Ha. Efendim. Şimdi esas büyük ya Rabbim onları geri çevirsen bir dünya daha kursan, dünya kurulmaz ya, bir daha kursan da bir daha geri çevirsen de onlar da iyi amel yaplasalar olmaz mı diye bir soru sorsak cevabı burada. Bak cevap burada. Doğrusu şu. Beda lehum, onlara açık ol. Ortaya çıktı. Mâ kânû yuhfûne min kabl. Ahiretten önce dünyada yaptıkları, gizledikleri ameller sanki Allah'tan nasıl gizliyorlar değilse, gizliyor işte adam. Hani hanımı duymadı mı, efendim işte komşu duymadı mı, birileri duymadı mı biz işimizi yürütürüz. Ha, gizliyor ha. Bundan evvel dünyadayken gizledikleri ameller mahşerde açığa çıkınca. Bak. Velev ruddu. Eğer onlar reddolunursa, geriye çevrilirse bu dünyaya. Le'adu limanuhu anhu. Onlar nehyedildikleri, yasaklandıkları amellere tekrar dönerler diyor Allah. Bu adamlar yalan konuşuyor. Onları geri çevirsen bu dünya gene eski amellerini yaparlar. Bunların sözüne güvenme. Vay. Gerçek bir şey. Yani şimdi bunlar istiyorlar dünyaya gitmek. Öyle mi? İyi amel yaparız, inanırız filan diyorlar. Ha Allah-u Teala. Yo diyor. Onları geri çevirsen yine eski amellerine dönerler. Ve innehum lekâdib. Gene yalanlar. Gene inkar ederler. Bunlara inanmayın. Bunların geri dönüşü olsa bile yine yapmazlar diyor Allah-u Teala. Vah! Dehşet bir şey. Bu fermanı görüyor musun bu fermanı? Bu fermanı. Ya Rabbi. Ya bu. Tabi sen Rab'sın. Tanrısın. Sen onların gönlünü biliyorsun. Bu adamların ne kadar dönek olduğunu biliyorsun. Bunlar bu dünyada da söz verirlerdi. Dönerlerdi. Bunlar tutmazlar laflarını. Bunlar şimdi sana söz veriyorlar. Biliyorsun sen onların gönlünü. Geri çevirsen bile aynı amellere dönecekler. Aynı inkarı yapacaklar. Uf. Bu insan psikolojisi. Evet. Efendim af kanunu çıkartıyorsun. Adam işte af kanunu çıkar gene aynı iş yapar. Ben bunun münakaşasını yaptım bir bakan televizyon. Bak dedim affettiniz. Bak şimdi o adamla ne yapıyordun? Bak. Zannettiniz ki affettiğimiz zaman bunlar bu işi bırakacaklar. Hayır. Bu işi bilmiyorlar. Ha bu ayeti bilseler var ya. Ha bu ayete göre siyaset uygulansa var ya. Hukuk düzelir. Hukuk. Ya kardeşim. Adamın memnesini öldürdü. Sen affediyorsun onu. Ne yetkin var dedim ben ya. Bakana. Ya benim babamı öldürdü. Sen nasıl affediyorsun? Sen kimsin? O bana ait. Allah bana veriyor bunu. Bakara şurası. Bunu televizyonda söylüyorum ha. Canlı yani. Evet dedim. Bir insanın babası, annesi, kardeşi, oğlu öldürülüyor. Sen affedeceksin. Bu yetki nerede bunu sen ya? Bak Allah-u Teala diyor. Aynı işe dönerler. Bak dönüyorlar işte. Diyor ki falan tarihte işte koyduk onu hapise falan haftan çıktı gene aynı iş yaptı gene girdi deliye. Yok işte Allah-u Teala bunu söylüyor. İnsan budur diyor. İnsan budur. Anladınız değil mi? Nokta nokta. Anlamadıysan doçentlik diplomanı vermem ha. İmza. Al. Tabii bunu ne kim olduğunu ne olduğunu söylemiyorum. Çok da iyi bir adam yani. O adam da çok severim. Aslında Müslüman adamı çok. Ama dedim ben böyle vuruşacağız. Ben böyle yakaladım onu böyle ceviz kabuğunda. Şimdi demek ki Allah-u Teala tabii bizim içimizi dışımızı biliyor. Yani biz orada o istekte bulunacağız. O cehennemin karşısında, ateşin karşısında geri dönme isteğinde bulunacağız. Geri dönüş yok. Zaten dünya yok. Ahiret var. Ama çevirsen bile diyor Allah. Gene o işi yaparlar. Bu adamlara hiç güvenmiyor. Ben Allah olarak bunların gönlünü biliyorum. Demek ki değerli kardeşlerim. Yüce Allah burada muhteşem bir sahne anlatıyor. Ahiretten bir sahne anlatıyor. Kur'an'a karşı çıkanların. Kur'an'dan insanları uzaklaştıralım. Kur'an'a esatirun evvelin diyenlerin, yani geçmişin masallarıdır diyenlerin, mahşerde nasıl bir muamele göreceklerini Allah-u Teala anlatıyor. Tabii oradaki ceza, cehennem, insanların yanlış iş yaptıklarını o zaman hatırlatacak. Ama oysa ki Allah-u Teala bize bunları bugün anlatıyor ki, orada o pişmanlığa düşmüyor. Yani o sahneyi bize anlatıyor. Olacak olan bir sahneyi anlatıyor. Ve diyor ki bize sakın ha siz bu duruma düşmeyin diye bir eğitim yapıyor bize Allah. Eğitim veriyor. Allah-u Teala devam ediyor şimdi bak. Bu adamlar bitmez ki bunları anlatmakla bitmez ki. Şimdi bu adamlar ne diyorlardı dünyada biliyor musun diyor Allah. Bak onu anlatayım size. Ve galu dediler dünyadayken inhiye bu değildir illadır ancaktır hayatüne dünya dünya hayatının dışında başka bir hayat yoktur siz ne diyorsunuz diyorlar ve ma nehnu bimebuusi Biz dirilecek değiliz. Öldükten sonra dirilme diye bir olay yok. Nereden çıkardın sen bunu? Dünya hayatımız hayat budur. Bundan başka bir hayat yoktur. Böyle diyorlardı diyor. Ha şimdi ahireti gördüler. Cehennemi gördüler. Hani inanmıyorlardı. Hani dirilmeyeceklerdi. Şimdi dirildiler. Mahşere geldiler. Sorgulamaları yapıldı. Cehennemin karşısına geldiler. Ha şimdi anladılar. Şimdi diyorsun bana geri döneyim. E dünyadayken niye demedin tövbe edeyim de geri döneyim? Oraya niye yapmadın? Burada tövbe yok ki. Burada tövbe ne işi var mahşerde tövbe? Böyle bir şey yok. Efendim? Şimdi devam edelim. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz dirilmeyeceğimiz diyenleri var ya. Velev tera yine görsen diyor Allah. Yine görsen ya Muhammed. İz vukufu ala rabbihim. Rabları huzurunda durdurdukları zaman. Allah'ın huzuruna durdukları zaman bir görsen. Gale diyecek Allahu Teala. Eleyse hada bil hak. Allah diyecek onlara ki mahşer. Eleyse hada bil hak. Ha şimdi bu hayat gerçek değil mi? Ben size dünyada dedim böyle bir mahşer olacak. Böyle bir ahiret hayatı olacak. Böyle bir cennet cehennem olacak demiştim. Peygamber göndermiştim. Kur'an göndermiştim. Vahiy göndermiştim. Eleyse hala bile. Ha bu şimdi gerçek değil. Bak gördünüz şimdi. Bak nasıl topladım sizi mahşerde. Hak değildi diyordunuz. Galu diyecekler. Bela ve Rabbin. Yemin olsun ki Rabbimize doğru. Hak. Gerçek. E onu dünyada diyecek. Ama şimdi söylüyorsun. Ne gerçeği var? Burada şimdi iman olmaz ki. Burada iman yok. Oradaydı o. Gale fedûkul azâbe bimâ kuntum tekfurûn. Diyecek onlara Allah ki fedûku tadınız el azâbe azabi bimâ kuntum tekfurûn inkar etmenizden dolayı be-be-i sebebiyedir Arapça gramerde inkar etmenizden dolayı şimdi azabı tadın onlara diyecek Yüce Allah. Arkadaşlar bakın gene arka taraf biraz sıkışıyor. Bir ayağa kalkıp da bir saf olalım ne olur. Arkadaşlar bu da bir sevaptır. Anlattım bunu size geçen. Ama şey namaza durur gibi doldurun safların arasını ya. Namaza durur gibi doldurun. Ayağa kalkıp oturmayın. Doldur doldur doldur arkada gider arkada gider arkada gider. Hadi bakayım hadi bakayım hadi doldur doldur doldur doldur doldur. Doldur arkada gider doldurun. Siz oturun öndekiler oturun. Şimdi demek ki hakkı yakalamak meselesi çok önemli. Bu dünyada hakkı, gerçeği anlamak. Hak demek gerçeği anlamak. Hak tabii çok önemli bir kavram. Hak kelimesi. Ha bu bir tek hak kelimesi var ya. Ha bu hak Allah'ın ismidir. Tabii. Ama Allah'ın ismidir hak. Ha bu Kur'an'a hak. Gulca el hakku ve zehekal batıl. Hak geldi, yani Kur'an geldi, batıl yok oldu. Hak. Hak bu. Hak kalıcı olan, insana faydası olan şeydir. Hak. Hak aynı zamanda Allah'la kul arasındaki bağları kuvvetlendirmek anlamına gelir. Evet evet hak hak ha ha. Ha bu Kur'an Allah'la bizim aramızdaki bağı kuvvetlendirdiği için hak ismini alıyor. Anlıyor musun? Allah haktır. Çünkü Allah'ın bize uzattığı ip, akıl ve Kur'an ipi çok güçlü bir ip olduğu için o hak olan Allah'tan geldiğinden dolayı Allah haktır. Hakkın irtibat kurduğu, Allah'ın irtibat kurduğu efendim varlıklar güçlüdür. Onun için hak ismini alır. Hakkın kaynağıdır. Aynı zamanda hak, hukuk anlamına gelir. Hukuk, hukuk. Yani insanlara hakkı dağıtan, hak ve özgürlükler diyoruz ya, ha, insan hakları diyoruz ya, ha, genel haklar diyoruz ya, ha, işte bu hak. Bu hak kelimesi çok önemli. Bir bunu master tezi yaptırıyorum bundan ben. Bir talebeme verdim bunu. Hakla batılı anlat batıcım abi. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Allah? Hak nedir? Batıl nedir? Bir anlat batıcım. Şimdi Allah-u Teala devam ediyor. قَدْ حَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ قَدْ حَسِرَ الَّذ۪ينَ O kimseler kendilerine yazık etti. İflas etti. Manevi değerlerini kaybetti. كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Allah'a kavuşacaklarını inkar edenler kendilerine yazık ettiler diyor. Yani bir insan kendine nasıl yazık eder diye sorduğumuz zaman, insanın bir gün Allah'ına kavuşacağını inkar ederse, yalanlarsa, o kendine yazık etmiştir. Bu iman var ya, insanın Allah'a kavuşmasını inkar etmesi çok büyük hastalıklara sebep oluyor. Yani bu AIDS hastalığı var ya, AIDS hastalığı. Ne demek AIDS hastalığı? AIDS'e yakalanan adam bütün hastalıkları açık demektir. Bütün o vücudun bağışıklık sistemi deforme oluyor. Yıkılıyor. Bu sefer vücut bütün mikropları açık. AIDS hastalığı bu. Bağışıklık sisteminin deforme olması demektir AIDS hastalığı. Ha. Allah'a kavuşacağını inkar eden adam manen AIDS hastalığına yakalanmıştır. Bütün şeytani mikroplara, kötülüklere açık. Anladın mı şimdi? Şimdi burada Allah'a kavuşmasını inkar edenler kendilerine yazık ettiler. Devam ediyor Allah-u Teala. Burayı bitirelim de başka ayetlere gideriz. O araya kadar da benim kafama ayet dedi. Oraya damlıyor. Ayetler damlayınca ben size o damlalardan veriyorum. Hatta idâ câetumu sâtu. Saat gelince. Saat demek kıyamet demek. Saat kelimesi buradan geliyor. Arapçadır yani. Saat. Saat gelince, yani kıyamet gelince. Bağteden ansızın. Bağ. Bağteden ansızın. Ayeti bitireyim de sonra açıklayacağım. Galu diyecekler. Ya hasretena. Yazıklar olsun bize. Ey pişmanlık. Ey pişmanlarımız. Neredesin? Alâ mâ farradına fîhâ ve hum yahmilûne evzârahum alâ zuhûrihim. O Allah'ın huzurunda yaptığımız bu hatalardan dolayı yazıklar olsun bize. Pişmanlık neredesin? Ve hum onlar yahmilûne taşıyacaklar, hamal olacak, hamal. Taşıyacaklar, hamal gibi. Evzârahum günahlarını alâ zuhûrihim sırtlarında elâ sâe mâ yezirûn. Ne kötü yüktür bu. Ne kötü yük taşıyacaklar orada diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Allah'a kavuşmayı yalanlamak, inkar etmek demek, dedik ya, AIDS hastalığıdır. Manevi AIDS hastalığı. Bütün manevi takvayı, yani takva ne demektir dediğimizi hatırlayın. Ey doçentler, yoksa profesör olamazsınız. Takva manevi bağışıklık sistemidir. Takva denen şey. Allah'ım, nasıl bizim biyolojik yapımızın bağışıklık sistemi varsa, manevi bağışıklık sistemi de takvadır. Takvayı kuvvetlendireceksin, gıda vereceksin. AIDS hastalığına yakalanmayacaksın. Manevi. Ha, AIDS hastalığına yakalandı mı gitti, takva gitti. Takva gidince şeytana, meytana, herkese açıksın sen. Bak şimdi ne yapıyor bu? Bu Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar, bir de bak pişmanlık duyacaklar. Burada anlattı onu. Abi Furkan suresinde bir ayet damladı kafama. Bakayım burada ne diyor. Aha. Aa. Doğruyum. Hocama bundan rahmet okuyayım. Allah onu cennetine koysun. Amin de. Siz de orada olacaksınız. Abla benim cemaatim diyeceğim. Bunlardır bu. Abu hocayı getir cennete. Ve galellezine la yarcune ligâne. Bize kavuşmaya inanmayanlar. Bize kavuşmayı ummayanlar. Bakın şimdi AIDS hastalığı ne yapıyorsun? Bak hastalığa bak. Lâlâ uzile aleynel melâiketü. Melekler bize inmesi gerekmez mi dediler? Şimdi hastalığa bak şimdi. AIDS hastası adam nasıl konuşuyor şimdi? Bak manevi AIDS hastası. Diyorlar bize melekler inmesi lazım. Hazreti Muhammed'e iniyor da bize niye inmiyor? Ne demek ya? Ne bunun bize ne farkı var? Bu da insan. Yetim bir adam işte. De, biliyorum onu da. Ayağında benim için öyle dedi. Hoca olmaya başladığımız zaman. Köydeki adamlar dedi. Ya bu ne dedi? Bunun ne yapalım ki? Affedersiniz kıçına pantolon yoktu bunu biliyoruz ya. Bunu. Ne dedi de bu oldu hoca şimdi. Beni en son kim kabul etti hoca olarak? Köy. Herkes kabul etti de. Ulan Amerika'ya konferansa gittim orada da kabul ettim de. Köyüm en son. En son dediler tamam teslimiz ettiler burada. Ne zaman teslim oldular biliyor musun? Gittim köye 1983 filan civarları. Gittim köye annemi ziyarete kışın. O zaman da Ramazan denk geliyor şeye. Arafa'ya geldi. Denk geldi. Arafa günü 29. cüz mukabele okunuyor bizim nahiyede. Biz orada herkes hafız. Orada abla kürsüden bir ayeti yanlış okuyamazsın eserisi bizim köyde. Şimdi bilir onu bizim Hacı Şevki bilir onu. Şimdi mukabele okunuyor. Evet. Çok güzel mukabele. Hele en son iki sayfayı okuyan abukadar bir çocuk. Kalktım onu mihrapta öptüm çocuğu. Sesi de güzel. Öyle de okudu yağ gibi okudu. Kalktım bunu öperken cemaat beni arkadan itikledi kürsüye. Çıktım kürsüye ne anlatacağım? 29. sayfayı ezbere sayfa sayfa özetledim efendim 29. 20 sayfayı. O zaman dediler ki tamam teslim. O zaman teslim oldum. 29. cüzü ezbere. Dedim ki bakın bu şey Hacı Cevdi bizim orayı bilir köyümüzü. 100 küsür senelik Kur'an kursu var. Ben oradan mezunum. Buranın bereketini görün dedim. Buranın feyzini görün dedim bu kursun. Bak benden sonraki nesil mukabelesini okudu. Ben kalktım onun manasını özetledim. Bu feyizdir işte bu. Bu Kur'an kursunun feyizidir dedim. Ondan sonra hoca kabul etti bizi ha. Bizim okuyor hoca olmak mesele. Şimdi dediler ki levna muzile aleynel melaike. Ya bize melek inmesi lazım. Şu hasta. Manevi AIDS hastası. Evvela Rabbena. Yahut da Allah'ı görmemiz lazım ya. Biz niye Allah'ı göremiyoruz? Allah'a bu peygamberi nasıl gönderiyor, bu vahiyleri nasıl gönderiyor bir görelim Allah'ı dedi. Bak. AIDS hastası. Bu en tehlikeli şey. En kötü şey. Allah'ı görmek istemek en kötü istektir dünyada. Nereden söylüyorsun bunu hoca efendi? Günahların en tehlikelisi. Bu şey yani kobra yılanı var ya. Karamamba yılanı var Afrika'da. Karamamba. Zehiri bir damla zehiri 20 kişi öldürüyor. Karamamba. Kısa adı mamba. Bak bunları bile ezberledim ha. Bak bunu söylüyorum. Öyle günahlar var ki o karamamba yılanı gibidir. Bu nereden çıktı hocam efendi? Nisa suresine söylüyor. Allah söylüyor. Ben söylemem. Ne diyor lan? Ehli kitap dedi ki Hazreti Peygamber'e. Ya bu kitap sana nasıl iniyor? Bir göster onu bize dedi. Ehli kitap dedi. Bu sefer peygamberimiz çok üzüldü. Yani ben şimdi bunlara nasıl kitap göstereceğim? Kitap böyle geliyor nasıl göstereceğim? يَسَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ Ehli kitap senden gökten kitap nasıl indiğini soruyor, istiyor. Sen bunlara üzülüyorsun değil mi ya Muhammed? فَكَدْ سَهْلُوا İstedi onlar. Musa, Musa'dan ekbere min zelike, bundan daha büyüğünü. Sen üzülme ya Muhammed, senden kitap istediler. Nasıl geliyor bu kitabı göster bize dediler. Ama onlar Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istediler. Ne dediler ona? Fekalu erinallaha cehaleten. Ey Musa, bize Allah'ı açıkça göster. Bu en büyük. Bu ekber. Bak Allah'ı göreceğiz. Şimdi burada da o AIDS hastası olan, manevi AIDS hastaları o Furkan suresine diyorlar ki kendi kendilerine, bu melekleri biz görmemiz lazım veya bu Allah'ı görmemiz gerekmez mi? Evnera Rabbana, Rabbimizi görelim ya. Hazreti Musa'dan da istediler İsrailoğulları, Allah'ı görmeyi istediler. O kadar zorladılar ki Hazreti Musa'yı, o kadar zorladılar ki o da açtı elini. Yani bu peygamberlerin ahlakı çok ilginç bir ahlak. Efendim, o da açtı ellerini Allah'a. Efendim, dedi ki, ya Rabbi, bana kendini göster dedi, açıkça. Yani dayanamadı baskıya, sosyal baskıya dayanamadı. O da dedi ki Allah'a, bu ayete bak. Gale dedi, Rabbi, ey Rabbi, elini bana kendini göster, enzur ileyke, sana bakayım. Bir göster beni kendine. Gale dedi ona Allah. Cevap verdi Hazreti Musa. Lenteran, beni göremezsin asla. Velakin enzur ilerce beni. Fakat şu dağa bak. Feinis tekarre mekanehu fesevfe terani. O dağa bak. Eğer o dağ yerinde durursa beni görürsün. Felemma tecella rabbuhu iler cebeli. Ne zaman ki Rabb'i dağa tecelli etti, cealehu dekken ve harra Musa sayra. Ve Hazreti Musa bayılarak yere düştü. Dağa bakınca, dağ yok olunca yere düştü, bayıldı. Felemma efaga, ayılınca gale dedi, Sübhaneke, senin noksan sıfatlardan tenzih ederim ya Rabbi. Tübtü ileyke, sana yöneldim, sana tevbe ediyorum. Ve en evvelül müminin, ben müminlerin ilkiyim ya Rabbi. Ben senden özür diliyorum, tevbe ediyorum, seni görmek istediğim için. Şimdi bu peygamber tabii öyle bir ahlak ki, halk başka yakar, o da derdini anlatıyor Allah'a. Ya Rabbi, bana kendini gör. Öyle istiyor İsrailoğulları. Köle adamlar, köle ruhlu insanlar böyledir. Dedik, burada kaldık. Bu ayeti açıklayacaktım, açıklayamadık onu. Efendim, bir daha hafta inşallah Allah nasip ederse bu ayeti açıklayalım. Bu 31. ayettir. 31. ayeti açıklayacağımı bana söyleyeceksiniz, tamam mı? Kim söyleyecek, burada görevlendireyim sen. Efendim, çünkü bakarsın bunu atlarız onu. Efendim, mesele nedir? Bizim meselemiz, din adına meselemiz, din adına şu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak. Ve doğru anlamak. Hurafesiz, yanlışsız, doğru anlamak. Bu bizim sorumluluğumuz. Bu hocaların sorumluluğu. Ha, bu doğru bilgiyi de sizin almanız lazım. Siz hepimiz beraber bu Kur'an-ı Kerim'i hayata geçirmenin sevdası içerisinde olmamız lazım. Allahu Teala Kur'an'ı doğru anlıyor. Doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.